إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق برام بي عز وجل تي سنو درس توحيد بني عمل تي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي بي ويسو borom tere bi mi ngi don sard yenn ci ay yi nga xamne da fay woné yor gi nga xamne sunu borom jalla wa ala daf ko yor ay jaamam bind len di len dundal di len wërsegal di len defal xewal di len defal ay orientation moy hidayal am ak yu demé noné lolou motax aya ba mu mujjé indi ci aya yoy mo don dalikumullahu rabbukum fa'buduhu muy aya bu am solo di aya bu mag di aya bu reuy waye ñel ñan ñel ñi am deg deg ma ngop aya bu fess del ak ay njangalé ci walu tawhid waye ñel ñan ñel borom xel yi li uli al-albab li uli an-nuha ñel borom xel yi da xam ngeen ni al-quran mi sunu borom daf ci wax ak borom xel yi mago sunu borom daf ci wax ak borom xel yi ba sax ag ci tekku ñi nga xam ni gannaaw ba len yalla dafale xel duñ jëfëndiko seen xel a bon échéant xam nga bo xolé budé ci walu xel kessé kessé kessé dans sa généralité amna ño xamni ñi ngi jëfëndiko seen xel ci wayena ci mbiru aduna képp lay yam gis nga mëna yëngu ci ay mbir yo xamni day yewenal seen aduna def ay invention def ay découverte def ay création gis nga ma ngox ci côté yu bari ci côté aduna waye bo ñëwé ci walu diina da ngay gis dañuy am handicap ay handicapé lañ fofu ci walu diina ci côté xel ay handicapé mental lañ fofu zéro côté diina la shay zéro sifr dara waye côté aduna mom ma sha Allah fatinun amna ño xamni non lañ mel bango alquran nak mom khitabam waxam da fay jëm ci borom xel bango lolu motax ki setantal alquran su jëfëndiko xelam ci tawfiq borom bi tabaarak wa ta'ala da ngay gis da fay daldi lan da fay daldi dajek orientation borom bi tabaarak wa ta'ala da fay daldi dajek leeru borom bi tabaarak wa ta'ala da fay daldi am gindik borom bi tabaarak wa ta'ala deglul aya bi sunu borom ne dhalikumullahu rabbukum koku dem moy allah kan moy allah ki len bind yeen di len wërsegal di wacce taw bi di doxal mbir yi mangok bind bo xamanteni ni dalen ko defal ci ay étape li yubayyin lakum xamal len ko ngir mu xamal len ko leral len ko gis nga ko nga joge len ci nutfa gis nga jaar ci alaqa jaar ci mudgha gis nga ko gannaaw lo nak faiza antum basharun tantashirun gannaaw lolu ngeen nek ay mindeef di wasaro yori ci tokku maniyu jaar ci lumbu joge fa jaar ci suukh gis nga ko genn nek ay nit di wax di xol di gis di dox di laal di yëngu di dem. Kan moo mën li? Ndax am na keneen ku mën li? Moo tax léegoo-léeg ree dalay jàpp. Xam nga loo tax ree di la jàpp? Ndax da ngay dégg ñu ne benn waay dafa yor ay kéemaan. Boo xoolee sax Sénégal am na kuñ tuddee xaw ma nan kéemaan. Wala ñoo koy tuddee sax seen bopp en général. Ngook ñu ne boo ñëwee am na kéemaan yum lay won, am na mbir yum lay won yoo xam ni won na ko ay nit, nit ñi dañ faa mujjee saa yu dajeeg moom di ko woowee yàlla. Yéen nga wax ji won na ko nit kam ko won fu mu dajeeg moom danaan yàlla ngi nii da koy woowee yàlla. Allahu musta'an. Seetal loolu da ko wone kéemaan. Ndax dafa bind nit ci kanamam jaarale ko ci état bi. Ndax dafa bind lu yàlla bindul, ndax kooku daa mën lu yàlla mënul. Déglul wax ji, te loolu dañ koy wax nit ñi di ko puukarewoo ah. Ñi topp kooku dañ koy wax di ko puukarewoo. Ñoom pour ñoom ay nit ñu intelligent lañ. Asalaam. Dañ koy wax di réyal kooku, di ngandal kooku, di woo yeneen nit ñi pour ñu dem toppi kooku quoi. Dem di woowee kooku yàlla. Bàyyi fi borom asamaan ak suuf. Et non, boo gisee ñu koy woowee yàlla c'est que dafa am benn kiiwam boo xamante ni nii gis nga kooku daf ko woon loo xam ne lu doy waar. Te gis nga lim la woon duñ ko mos a waxee nag, duñ la mos a wax lim ko woon. Gis nga ay zone d'ombre garaawal mbir yi, ngandal mbir yi te fekk du dara. Dhalikumullahu rabbukum. Ma ne science mi li muy garaaw garaaw gaaw ndax bindagum na nit weñ weñ nit rëy na moo science mi ndax bindagum na melentaan waay dhalikumullahu rabbukum. Kon ki def lii, ki yor lii, mën lii, ndax lii xam-xam la. Jële doomu aadama ci toq mën yu ba mujjeeg moom fan ci jëmm ju taxaw di dox yori yax, yori yax ami bëñ te toq mën yi nga woon sa départ. Nga ami bëñ yori tànk am ay muscle am kraan sax karaw di dox di dem. Loolu yëpp daa nekkoon ci toq mën yu bi. Yax yeeg karaw gaag muscle baag suuf yaag yooyu yëpp. Tabarakallahu ahsan al khaliqin. Doomu aadama moo ingrat. Nit moo goree di. Xoole yàlla fi mu jaar ak nit. Nit wëlbatiku. Jël turu yàlla rek di ko jox keneen naan diw yàlla la. Ñu ne ko li nga wax rëy na muy osé naan non boo déggee ñu naan nangam non c'est que yéen amuleen dégg-dégg c'est que non moom fi muy waxee am na ñoo xamante ni ni boo fay waxee ah c'est que tolluwaay la. Du benn tolluwaay weddi yàlla la ak goreet yi. Lii la lii lañu war a wax sénégalais yi ñu dégg ko. Ne diw yàlla la weddi yàlla la ak goreet yi ak xamadi ak ñàkk yar. Ñàkk yar fii la commencé. Ñaaw jikko fii la commencé. Goreet yi fii la commencé. Lii lañu war a wax sénégalais yi ñu dégg ko. Dégg bu direct. Mais duñ leen ko wax. Pourquoi? Parce que oustaas yi dañ leen a jël tëj leen ci prison lan. Prison noyal. Boo xee ñu ne la non. Udu ila sabili rabbika bil hikmati. Hikma mooy noyal yogg-yogg. Nit ñi di bokkaale yàlla. Nit ñi jël yàlla def ko morom quoi. Loolu mooy xikma. Ah di fooye mbiri yàlla di ko caaxaane. Fonk say mbiri kilifa di fooye mbiri yàlla. Fonk sa turu kilifa di fooye turu yàlla. Fonk say melokaanu kilifa di fooye melokaanu yàlla. Diw mooy borom na am mu am non c' est que soo déggee ñu ne la mooy borom na am mu am. Axit. Lii lañ war a wax sénégalais ñu dégg ko. li ak wedd yalla la ak bokale gu fess la amut ta'wil amut menen piri amut deggin ki borom jam yi kenn la muy yalla mo jaar ak jam yi fi gis nga ko min nutfa ila man ila maza summa idha antum basharun tantashiru ki moy borom jam yi ki moy yalla motax muné zalikumullah ko ke di def lolu nak moy allah mu indi lafdul jalala bi balagha bu reuy mo nek fi mu indi lafdul jalala bi zalikum ki def li bind len sak len amal len di len wosegal allah moy allah xam nga aya bi monon na ne zalikum rabbukum ko koy sen borom aya bi monon na dikke non waye dene zalikumullah ko koy allah rabbukum sen borom de nga wax ji allah rabbukum ki def li moy allah tour moy allah allah lu muy tek batu allah lum lambo al ma'bud bi haqq allah la muy tek moy ki nga xamni moy yeyok njaamu ci deug jaamu deug moy ki ko yeyo manam kenen kuñu jaamu nen la kenen kuñu dem sa bammel dila ñaan lolu nen la batil la nen la kenen ko xamanteni ni nitangi xetteliku ci mom mo xam auto bay waje kep mo xam gal gay waje kep mo xam lamu yorona wad muy wo kenen di xetteliku ci mom lolu nen la yalla rek kesse ci mom lañu wara xetteliku mu nek deug dalikumullahu rabbukum de nga ko li dafa wara leer ci bop sénégalais yi mo gën ñu nek fi nan leen ay des fois damay tuddu su sax tuddu yena baati ci bir dar sey mais da ngay oustaf yo xamanteni ni il ne s'occupe que de ça aw bokale baangi fi tassaro rir gaangi fi tassaro ah yow nga fekk lo xamanteni yefeur yi xola yefeur yi am classe hein yefeur yi dessé touti xal sax rous nañ ko jomb nañ ko nga nek ci yow jël lolou def ko débat tuddé ko islamique def ko connotation islamique man gis nga batu islamique kiko fi indi moñu sonol luñu jël né islamique podium islamique concert islamique chanson islamique lepp mbalax islamique lepp luñu jël né islamique tiaxan buñu jël daldi taf islamique gis nga état islamique xolawa daash terroriste yu febar yoyu yu sanguinaire yoyu nga xamni dañu mar deret di dox di yak ci kaw suuf gis nga état islamique luñu bëgg yak dal dañuy jël islam rek taf ca né islamique zalikumullahu rabbukum allah moy al ma'bud bi haqq mu indi na confirmation ga muy diglé bu lèr nañ fa'buduhu jaamu len ko lèrna wala lèru fa'buduhu jaamu len ko bu len jaamu kenen ku dul mom jaamu len ko mom dong legi mais wé le problème lan motax ñuy ñaan kenen ku dul yalla lan motax ñuy wat ci kenen ku dul yalla lan motax ñuy xétaliku lan motax ñuy jébalu ci kenen ku dul yalla joxna la sam bop aduna ak al-akhirah lu tax ñukay defal kenen ku dul yalla mais wé le problème hmm alquran ko alquran mo la wax demal nga jebal sa bop ci kenen ku dul yalla est ce que alquran mo la ko wax fuko alquran wax fan fan lu ko alquran wax mais rew mi kagn la fi alquran dubbu ñuko fi jang ñata at wallahu musta'an dalikum allah rabbukum fa'buduh munekon amma ghayru allah jalla wa ala fala yamliku min dhalika shay'an mu ne keneen ku dul yalla yorul li momul li munul li atanu ko gaddu ko mangok lal asnam wala ghayruha la ahad yamliku min ar-rizq shay'an inma huwa marzuqun makhluqun mithla du kharam yi du lul xam du banel bi du garab ga an garab yu bo ci bo riso da ngay deg fi senegal ñu nan la amna garab go xamni bo deme risu ci sa ndig wala lulay metti dal bo deme boko riso ci garab bi mu wer lulay metti bo deme boko laaye ci garab bi mu wer kon lu fi hopital di def c'est à dire man sama problème moy ñun dañu nek xola ci forme de contradiction yi gëna élémentaire ñun ci lañ nek di dem hôpital yi luum fi def pharmacie yi luum fi def bu do lol la kay sa way amna garab go xamni lo ci def wé ha way garab bi dañ koy jël cloner ko rek kër gu nek am garab am ca garab ga salam ki wara laté moy sunu borom nañ déllu wat ci jang alcorane xol ko té ba yenen ya parce que yenen day sankat kon nak wërsek ken yoro ko kudul mom borom bi tabaarak wa ta'ala kenen kudul mom koku yalla koy wërsegal comme yow nim lay wërsegalé koku mbindef la bu yaakar wërsegu yalla comme yow mangok amul pa bambara bi sama pa bambara bek meru ndiago bek han wayu serer bek wayu jaxanke bek yoy yeb yoru ñu wërsegu kenn ñom ci seen bop yow lañuy xaar pour nga jox leen pour ñu def dépense sëriñu tariyax bi tok yow yaay indi jox ko mu jox soxna mu dem dépense te yow da nga ñew ci mom di wut wërseug xol contradiction bi han yow yaay dem sene gël say or jaay ko wala nga taylé ko ñew ci sëriñu tariyax bi pour wut wërseug mom lañ ko jox mu jox ci soxna mu dépense mom ya salam bu ko defé mbokk yi dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.